في العدل والظلم عند الله ميزان. سررت بالخير أم سأتك أحزان؟ واصبر فإن ظلام الليل يعقوبه فجر ويعقوب طول الجدب هتان. شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. إن الدين عند الله الإسلام. Аллах свједочи да нема Бога осим Нјега, а и мелеки и учени, и да Он поступа праведно. Нема Бога осим Нјега силног и мудрог. Аллаху је права вјера једино Ислам. Studio Kevser. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, la إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فأولئك هم الخاسرون. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ونبيه ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة وكشف الله تعالى به الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أحسن الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. Bilježe imam Muslim u svome sahihu, Ibn Mađe u svome sunanu, imam Tirmizi u El Džami' i drugi, od Ebu Hureyre radijallahu ta'ala anhu i Ibn Abbasa i drugi, da je poslanik sallallahu alaihi wasallam rekao: Men seleke tarikan jel temisu fihi ilmen sehel Allahu lehu tarikan ila al dženne. Kada se čovjek zaputi jednim putem na kome stiče nauku, ističući pravo, ispravno, korisno znanje, uzvišeni Allah tebareke ve teala mu olakša ulazak u džennet. Ovaj, kao i brojni drugi hadisi i kuransko-hadijski tekstovi, ukazuju neminovno i bezrezervno na odliku sticanja znanja i na odliku učenjaka. Ovo su islamski učenjaci shvatili pored jasnih kuransko-hadijskih imperativa u pogledu sticanja znanja, jer je poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao u hadisu koga bilježi imam Ibn Mađe, koji je došao sa preko 50 različitih puteva, kako kaže imam Sujuti, u njemu stoje riječi poslanika sallallahu alejhi ve selleme: Talabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Sticanje znanja je farz. Sticanje znanja je farz svakom muslimanu. Tako je rekao Allahov poslanik sallallahu alejhi ve selleme, koji ne govori po svojim prohtjevima. Pa su islamski učenjaci nakon svatanja naredbe o sticanju znanja i nakon odlika koje govore o vrlinama učenih uputili se putevima koji ih vode ka džennetu. I jedan od najlakših puteva da čovjek dođe do Allahove dželešanu milosti i zadovoljstva i do dženneta jeste sticanje znanja. Jer sticanje znanja, pored toga što je teško, ono je isto tako slatko i čovjeku drago. I ne može to znati osim onaj koji je osjetio slast sticanja znanja i učenja Allahove dželešanu vjere. Pa smo tako kroz generacije, počevši od ashaba, poslanika sallallahu alaihi wasallame, tabina, imali učenjake i imali islamsku ulemu, koji su zabilježeni i čija je povijest zapisana na svijetlim stranicama islamske historije. I ostaće spominjani po dobru do sudnjega dana. Jer uzvišeni Allah tebareke ve taala kaže za poslanika sallallahu alejhi ve selleme: "Wa rafa'na leke zikrek." I mi ti spomen uzdignusmo o Muhammede sallallahu alejhi ve sellem. A učeni su nasljednici Allahovih poslanika, kako je došlo u istom ovome hadisu. Da su učeni nasljednici Allahovih poslanika, a poslanici nisu ostavljali iza sebe dinare i dirheme, nego su ostavili korisno znanje. Generacije islamskih učenjaka, brojni pravnici i muhadisi i istoričari prolazili su kroz ovaj ummet. No međutim, ljudi kod kojih je neminovno zastati jesu osnivači četiri pravne škole. Poznati imami i osnivači poznatih šerijatsko-pravnih škola ili, kako se to kaže, mezheba. To su imam Ebu Hanife, imam Malik, imam Šafija, imam Ahmed, alejhim ridvanullahi ta'ala ajma'in. Pa smo mi u našim prethodnim predavanjima počeli jednu seriju predavanja ili ciklus koji govori o odlikama ovih imama. Nismo se držali nekog posebnog redosleda pri tome, što se tiče ili godine smrti, nego smo jednostavno govorili o imamima, pa je danas sa nama na redu i danas ćemo se družiti i vratit ćemo se, inša Allahu Teala, u kraj prvog i prvu polovinu drugog hidžetskog stoljeća. Da se družimo sa jednim velikim islamskim učenjakom i alimom koji je poznat po imenu En-Nu'man ibn Thabit ibn Zewta Et-Tejmi el-Kufi Ebu Hanifete rahimehullahu ta'ala. Pričati o islamskim učenjacima općenito čast nam je. A pričati o imamu Ebu Hanifi posebno je još veća čast. Jer zaista imam poput Ebu Hanife nakon njega se nije pojavio. I Allah zna najbolje da li će se pojaviti. Imam kome svjedoči istorija, svjedoče njegovom ilmu, njegovom znanju, njegovoj takvi, njegovoj bogobojaznosti i svemu onome što treba da bude prisutno kod jednog učenjaka. Kako ne pričati o čovjeku za koga je Ebu Muavija, el-Barir, poznati muhadis i hadijski stručnjak kazao: Hubbu Ebi Hanifete mine sunne. Voljeti Ebu Hanifu je sunnet. Ebu Muavija, Darir, koji je prenio brojne hadise od poslanika sallallahu alejhi ve selleme, kaže: ljubav prema Ebu Hanifi, to je od sunneta. Ovdje kada se kaže od sunneta, misli se od vjere. I ovome smislu je zabilježio Ibn Abdul Beru u svome dijelu Al-Džami' od Sufjana Seurija, Ibn Abbas i brojne druge predaje, kada kažu da je nešto od sunneta, misle od vjere, da je to sastavni dio vjere. Kako da ne bude sastavni dio vjere kad je Ebu Hanife bez sumnje nasljednik Allahovog poslanika sallallahu alejhi ve selleme? Pa kako onda da ne bude ljubav prema tome čovjeku i poštovanje i uvažavanje takvog učenjaka da ne bude od vjere i da ne bude sastavni dio dina? Kako da ne bude govoriti o Ebu Hanifi čast kada imam Zehebi kaže u svome dijelu Sijeru e'alaminu bera, a imam Zehebi je čovjek koji najbolje poznaje biografiju islamskih učenjaka, ravija, prenosioca hadisa i drugih. Nema čovjeka u istoriji islamskoj da je bolje poznavao ravije i prenosio od imama Zehebija. Zato je Ibnu Hadžar al-Askalani pio vodu zemzem i molio Allaha da ga pouči poznavanju ljudi kao što je poznavao imame Zehebi. I za njega se kaže kada bi ljudi iz Bekije, medinskog mezarja, ustajali jedan po jedan, kaže kada bi vidio, pogledao njegovu lice, kaže znao bi ko je. Iako je živio prije njega na 300 ili 400 godina. Po opisima njegovim, kaže znao bi toga čovjeka. Toliko je poznavao ljude. Imam Zehebi kaže za Ebu Hanifu, o tome se kaže čovjeku mogu napisati dva velika toma o njegovoj istoriji. O istoriji jednog čovjeka dva velika toma napisati. Pa vi kad uzmete siru poslanika sallallahu alejhi ve selleme i kada bi je napisali u dva debela toma, skoro da bi je obuhvatili. Pogledajte, zapečaćeni dženetski napitak. Jedan tom, ali sažaj to je obuhvatio gotovo svu siru poslanika sallallahu alejhi ve selleme. A šta misli da se dva toma tako napišu? A kaže imam Zehebi, to se može napisati imam Ebu Hanif. Što ukazuje neminovno na vrijednost ovoga islamskog učenjaka i na njegovu svijetlu biografiju. Ovaj islamski pravnik koga je iznjedrila islamska povijest rođen je 80. hidžretske godine u vremenu kada je živjela generacija poznih ashaba poput Ebu Tufejla, poput Enesa ibn Malika i drugih. Znači rođen je u toj skupini 80. hidžretske godine po jačem mišljenju kod islamskih učenjaka i kod historičara. Ebu Hanife je porijeklom bio min Ebnail Furs, bio je Perzijanac. Njegovo porijeklo znači iz Perzije, nije bio znači arapskog porijekla, kao što nije bio ni imam Buharija, kao što nije bio imam Muslim, kao što nije bio imam Nesaja i kao što nisu bili brojni i brojni drugi islamski učenjaci, nego su bili stranci. Sticao je znanje imam Ebu Hanife u Kufi, u Basri, u Meki, u Medini i na brojnim drugim mjestima. Kao i njegovi prethodnici i oni koji su došli nakon njega. Znači, sticali su znanje na različitim mjestima. I velika je stvar da čovjek putuje i da stiče znanje od različitih ljudi. Da se ne drži jednog šeha, jednog profesora, jednog učitelja, nego da čuje od više ljudi, to povećava i širi njegov vidik i time biva sigurno učeniji u vjeri. Jedan od najvećih profesora i šehova imama Ebu Hanife bio je Ata ibn Ebi Rebah. Ata ibn Ebi Rebah koji je doživio više od 200 ashaba. Kako bilježi imam El Bejhaki u svome sunenu. Da je Ata ibn Ebi Rebah uzimao znanje i da je bio u vremenu, znači kada je živilo, više od 200 ashaba. Ovo nam samo ukazuje na čistoću izvora sa koga se je napajao Ebu Hanife. Ata ibn Ebi Rebah uzmao znanje od Ibn Abbas, uzmao znanje od Ebu Hureyre, uzmao znanje od ashaba i nakon toga dolazi Ebu Hanife i uzmao od njega znanje. Pa je to bilo čisto i ispravno nenatrunjeno znanje sa izvora. Jeli sa izvora od poslanika, sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Kaže imam Zehebi u svom dijelu Sir, putovao je imam Ebu Hanife puno u potrazi za hadisima. Tražeći hadise putovao je po zemlji. A kaže što se tiče fikha, što se tiče islamskog prava i preciznih i teških pitanja koja se vežu za islamsko pravo, kaže tu sve završava kod Ebu Hanife. Nemaš potrebe ići drugom čovjeku. Kod Ebu Hanife tu sve staje. I kaže ljudi su ovisni o fikhu imama Ebu Hanife i ljudi su jetimi u tome pogledu. Jetimi su u tome pogledu, čekaju da je dođe znači Ebu Hanife pa da im pomogne. I kaže dalje imam Zehebi i bio je Ebu Hanife min ezkijail alem i bio je, kaže, jedan od najpametnijih ljudi koji su prohodali zemaljskom kuglom. Od najpametnijih ljudi koji su ikad kročili zemaljskom kuglom bio Ebu Hanife po imamu Zehebiju koji najbolje poznaje ravije. I zaista kada se pogleda istorija i sira imama Ebu Hanife bez sumnje vidi se da su ove riječi istina i da u ovim riječima nema nimalo pretjerivanja. Koji ukazuju kakvu je logiku i kakav je razum imao Ebu Hanife i blagodat kojom ga je uzvišeni Allah tebarake wa ta'ala obdario. Kaže Ali ibn Asim, leu vuzine ilmu limami Ebi Hanifete bi ilmi ehli zemanihi le ređeha alejhim. Kaže, kada bi se izvagalo znanje imama Ebu Hanife sa svim ljudima koji su živjeli u njegovo vrijeme, prevagnulo bi znanje imama Ebu Hanife. Prevagnulo bi znanje imama Ebu Hanife. A Imam Šafija kaže, kako bilježi El Hatib El Bagdadi u svojoj povijesti u 13. tomu, na 345. stranici, en nasu ijalun ala Ebi Hanifete fil fiqh. Kaže, ljudi su ovisni o fikhu imama Ebu Hanife. Ovo govori, znači, Imam Šafija. U drugoj predaji kaže, ma rejtu ehaden efqaha min Ebi Hanifete. Nisam, kaže, nikada vidio čovjeka da je učeniji od Ebu Hanife. Ovo je svjedočenje i šehadet čiji? Imama? Imama Šafije. Imam Šafija svjedoči Ebu Hanife. I ne treba mu drugo svjedočenje. Imam Šafija kome posvjedoči, ne treba mu drugi šahid, ne treba mu drugi svjedok. Kaže, nisam nikad vidio, kaže El Hatib El Bagdadi, nisam vidio, to jeste nisam čuo. Jer Imam Šafija nije doživio Ebu Hanifu u smislu da ga je vidio. Navodi se u predajama da je umro Imam Ebu Hanife onome danu kada je rođen Imam Šafija. Znači nisu se vidjeli, nisu se sreli, pa ovdje znači nisam vidio, znači nisam nikada čuo da je bio veći učenjak i veći pravnik od Ebu Hanife. Kaže Imam Ibn Kathir u svome dijelu El Bidaje u Nihaje u 10. tomu na 116. stranici, prenoseći riječi imama Šafije. Obraćao se, kaže Šafija, jedan dan svojim učenicima pa im je kazao, Ebu Hanife je bio, kaže, takav čovjek, kada bi došao da nekoga ubijedi, da je stub u džami od zlata, da bi ga ubijedio. Priča mu i hoće da ga ubijedi da je stub koji je od drveta, da je od zlata, kaže, ubijedio bi ga da je od zlata i donio bi mu zato argumente i ovaj ne bi se mogao suprotstaviti. Ovo, braćo, nije samo slučaj sa Ebu Hanifom. Sličan je slučaj sa hanefijskim učenjacima. Ponekad hanefijski učenjaci dokazuju neko pravno pitanje argumentima. Argumenti nisu jaki, argumenti slabi. Ali ih tako precizno razlažu i tako ih precizno komentarišu i pojašnjavaju da se čovjek ubijedi u ispravnost i snagu tih argumenata. Iako u principu nisu jaki, no međutim, takav su imali, znači, način dostavljanja tih argumenata. A to su naslijedili od imama Ebu Hanife, znači od njegovog razuma, da razumije, znači, argumente i da ih može dostaviti i da može argument upotrebiti. Jer čovjek ponekad ima argument, ali ga ne zna upotrebiti. Ne zna sa njim dokazati. Dok je Ebu Hanife, znači, imao argument i znao sa njim dokazati i to su njega, nakon njega naslijedili njegovi učenjaci od hanefijske pravne škole. Kaže Abdullah ibn Mubarek, poznati faqih i muhaddis, koji umro 181. hidžreske godine. Leula enna Allahe e'aneni bi Ebi Hanifete o Sufjane Theuri, le kuntu kesairin nas. Da me Allah nije, kaže, podržao i da me nije pomogao i da me nije počastio sa Ebu Hanifom i Sufjanom Theurijem, kaže, ja bi bio kao i ostali ljudi. Ne bi se razlikovao. Ali ovo što sam ja, to je zasluga imama Ebu Hanife i Sufjana Theurija. A u drugoj predaji, kada je Abdullah ibn Mubarek pitan, ko je veći faqih, Ebu Hanife ili Imam Malik? Kaže, ko je veći faqih, Ebu Hanife ili Imam Malik? Pa je rekao Ebu Hanife. Abdullah ibn Mubarek doživio je i Ebu Hanifu i imama Malika. Sjedio i sa jednim i sa drugim. Poznaje jednog i drugog. Pa kad je pitan, kaže, veći je faqih Ebu Hanife. Ne mora značiti da će svaki učenjak kazati da je Ebu Hanife veći faqih od imama Malika. Možda će neki kazati drugačije. To je stvar ijtihada i viđenja. No međutim, ovo nam neminovno ukazuje koliki je stepen imao Ebu Hanife. Da su ga imami poput Abdullah ibn Mubareka stavljali ispred imama Malika. Iako, kod ehlu sunata ul džemata nije poznato ovo da kažemo taj imam veći ili bolji od toga i slično tome. Svaki imam ima svoju odliku i svaki imam ima svoju vrlinu koju nema drugi. Spominje Imam Zehebi u svome dijelu Sijer u 6. tomu od Jahje ibn Sa'id al-Qattana da je rekao, la nekzibullah, ma semjena ahsene min raji Ebi Hanifete wa kada hazna bi ekseri akvale. Ne možemo, kaže, lagati Allah. Ne možemo lagati Allah. Nismo, kaže, nikada čuli da imaju bolja mišljenja od mišljenja imama Ebu Hanife. I zbog toga smo uzeli za većinu njegovih propisa sa kojima je došao ovaj imam. Islamski učenjaci, braću, kada govore o Ebu Hanifi, navode o njemu, kao i o drugim pravnicima, sve najbolje. Pohvale da je bio čovjek izrazite memorije, čovjek koji je bio najučeniji u svoje vrijeme, najbogobojazniji, sa najviše namaza, sa najviše posta i slično tome. I te odlike kada bismo spominjali, oduljili bismo i ne bismo opet završili. Jer se o njemu govori sve najbolje. Ima čak jedan hadis koga bilježi Al-Khatib al-Bagdadi u svojoj povijesti, u kome Ebu Hurere kaže da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao: "Yakunu fi ummati rajulun ismuhu An-Nu'man wa kunyatuhu Abu Hanifa. Huwa siraju ummati." Kaže, biće u mome ummetu čovjek koji se zove Nu'man, a nadimak mu je Ebu Hanife. On je, kaže, svjetlo ili svjetiljka ili žarulja moga ummeta. Svjetiljka moga ummeta. No, međutim, ovaj hadis je lažan. Hadis koji se, znači, navodi da je direktno Ebu Hanife ili bilo kod imama spomenut po imenu je lažan. To su lažni hadisi. To su izmislili ljudi koji su bili pristrasni, znači, imamima svojih mezheba, jer nije poslanik s.a.v. njih spominjao po imenu. Pa neki kažu, imam Ebu Hanife, kasnije ćemo spominjati da je bio iz skupine tabina, kažu je najbolji tabin. Da imam Ebu Hanife, najbolji tabin. No, međutim, ispravno da je najbolji tabin ko? Uvejsel Karni, jeste. Koga je poslanik s.a.v. spomenuo u hadisu, koga bliži ima muslim i kazao da je on najbolji tabin. Pa znači, odlike imama Hanife su velike i bez izmišljanja hadisa. Imam Ebu Hanife nije zadovoljan da neko izmišlja hadise u pohvali njemu. Njemu je dovoljno to što mu ummet svjedoči da je on imam. Ne treba mu ništa više nakon toga, što se ummet složio na imametu i na odlikama imama Ebu Hanife. Bio je čovjek zahid, bogobojazan, učio je puno Kur'an. Došlo je sa dva različita puta da je Ebu Hanife proučio Kur'an na jednom rekiatu. Stao bi na jedan rekiat i kao što je uradio Osman ibn Affan, radijallahu anhu, proučio bi Kur'an na jednom rekiatu. A u nekim se drugim predajama navodi da bi svakog jutra pred zoru da bi završavao sa hatmom. Svakog jutra pred zoru da bi završavao imam Ebu Hanife sa hatmom, pa se navodi čak da je proučio Kur'an u svome životu 7000 puta. Ovo spominju knjige istorije, sire navode, Allah zajavljuje o ispravnosti toga, no međutim, vjerujemo sigurno da imam Ebu Hanife bio od onih koji se družili sa Kur'anom i koji su noći provodili sa učenjem Kur'ana. 40 godina je klanjao sabahski farz sa jacijskim abdestom. Znači, presjedio bi cijelo večer bi presjedio učeći, klanjajući badeteći i onda bi tako dočekao zoru. A kada bi nešto od imetka dao svojoj familiji za izdržavanje, istu tu količinu bi imetka dao na Allahovom putu kao sedaku. Pa ako svojoj familiji dade 10 dirhema za izdržavanje, 10 dirhema bi u istog momenta dao i na Allahovom putu. Kaže Sufjan ibn Ujejne, rahimehullahu ta'ala, nije, kaže, u Meku u naše vrijeme došao čovjek sa više namaza, koji je više obavljao namaz, dobrovoljni namaz, od imama Ebu Hanife. Ovo je bitna stvar kada govorimo o imamu Ebu Hanifi, da je spojio između takve bogobojaznosti i znanja. Da bude učenjak i da bude pobožnjak. Jer te dvije stvari jako teško spojiti. Jer čovjek koji je učen mora puno vremena provesti u znanju. Pa nema puno vremena za sticanje znanja, znači mora uzeti puno vremena, a nema onda vremena za ibadete. Dok je imam Ebu Hanife spojio između te dvije stvari. Kaže Ebu Džafer al-Razi: "Ma ra'aytu ahadan afqaha min Abi Hanifata, wa ma ra'aytu ahadan awra minhu." Nisam, kaže, vidio nikad čovjeka učenijeg od Ebu Hanife. Allahu ajet. Nikad učenije nešto vidio nisam, a kaže nisam u istom momentu vidio nikad bogobojaznijeg čovjeka od imama Ebu Hanife. Nikad nisam vidio, kaže, bogobojaznijeg čovjeka od imama Ebu Hanife. Dobro. Ovdje kažemo najučeniji, najbogobojazniji. U čijem vremenu? U vremenu tabina. U svome vremenu, Lahko je biti učen čovjek među neučenim narodom. To je lahko biti učen. Ali biti učen među tabinima i da se u tebe upire prstom i da toliko odskačeš od svoje generacije i po takvi, i po znanju, i po svemu, to je velika stvar. U vremenu kada su ljudi učili, kada su ljudi sticali znanje, imam Ibn Hajar al-Asqalani, kada je u svome dijelu Tehdibu Tehdib, kada je govorio o jednom ravi koji se zove Osman ibn Muhammed ibn Osman el-Kufi el-Abesi, jedan veliki pravnik koji je umro 239. hidžreske godine, kaže za njega: "Thiqatun hafiz, Imao je, kaže, izuzetno dobro pamćenje, bio je povjedljiv. Vokile ennehu la jahfaz el Kur'an. A kaže, govorilo se je za njega da ne zna Kur'an. Razumijete? Kaže, on je iskren, povjedljiv, ali mu se uzima kao mahana da ne zna Kur'an. Što znači da su ljudi svi znali Kur'an, to je poznavanje Kur'ana je bila i učenje Kur'ana na pamet je bila potpuno normalna stvar i bio je čudan ko ne zna Kur'an na pamet. E u takvim vremenima treba pokazati svoje znanje što je pokazao imam Ebu Hanife, rahimehullahu ta'ala. Jedne prilike kada su kazali imamu Ebu Hanifi, nakon što ga je halifa Ebu Džafer al-Mansur prisiljavao, Ebu Džafer al-Mansur u njegovo vrijeme, koji je kažnjavao imama Malika, isto tako, prisiljavao imama Ebu Hanifu da bude kadija, pa Ebu Hanife odbijao. Ovaj viče, vallahi ćeš biti, a Ebu Hanife viče, vallahi neću biti. Vallahi ćeš biti, vallahi neću biti. Pa mu kažu, kako se možeš ti zaklesti ako se već halifa kleteš, što se ti kleteš? Kaže, halifa je bogatiji od mene, nek se iskupi. On ima više para, neka se iskupi. Jedne prilike je kazao Ebu Džafer al-Mansur, halifa, Ebu Hanifi, kaže, bit ćeš kadija. Kaže, neću. Kaže, hoćeš. Kaže, o halifa, ja, kaže, nisam zaslužan da budem kadija. Ja nisam adekvatna osoba da budem kadija. Kaže, lažeš jesi. Pa mu kaže Ebu Hanife, o halifa, ti si potvrdio da ja nisam zaslužen da budem kadija. Ti si, kaže, rekao da sam ja lažov. A kaže, lažov ne može biti kadija. A ako me smatraš iskrenim, onda sam ti kazao da ne mogu biti. Pa svakako, neću, kaže, biti. Neću biti kadija. Pa nije, znači, pristao da bude kadija. Imam Ebu Hanife jedne večeri u snu usnio da kopa mezar poslanika sallallahu alejhi ve selleme. Da kopa mezar i da vadi kosti poslanika sallallahu alejhi ve selleme, pa kada je došao u Basru, naredio je jednom od svojih prijatelja da upita Muhameda ibn Sirina šta znači to. Pa mu je kazao Muhammed ibn Sirin, kaže, taj čovjek vadi vijesti poslanika sallallahu alejhi ve sellem i predočava i ljudima. To jeste, on širi vjeru, oživljava sunnet poslanika sallallahu alejhi ve selleme. Uistinu je takav bio imam Ebu Hanife, oživio je ljudima ono što su umrtvili od vjere. No međutim, imam Ebu Hanife nije bio pošteđen prigovora. Pored njegovog imameta, nije bio pošteđen prigovora od strane pojedinih islamskih učenjaka. Mi nemamo ovdje priliku da o tome pričamo puno. Kazat ćemo nešto najsažetije, ukratko. Imamu Ebu Hanifu su prigovorili neki kasniji učenjaci, kažu da je imao slabije pamćenje. Neki kasniji učenjaci. No međutim, ako se vratimo na raniju ulemu, vidjet ćemo da nisu tako govorili. Poput Jahja ibn Ma'ina. Jahja ibn Ma'in je isto tako jedan od najvećih poznavaoca ravija i ljudi koji su bili, koji su prenosili hadise. Kaže za imama Ebu Hanifu, kaže, kjane Ebu Hanifete thikaten la yuhadithu ila bima jahfav, wala yuhadithu bima la jahfav. Ebu Hanife, kaže, bio povjedljiv, thika. Povjedljiv 100% bio i nije, kaže, pričao nego ono što je pamtio. A kaže, ono što nije pamtio, nije pričao. Ovo je rekao Jahja ibn Ma'in i kaže, ne znam da ga iko cijenio nepouzdanim. Jahja ibn Ma'in, koji je bio suvremenik imama Ahmeda. Imama Ahmeda i Alija ibn Medinija i drugi. A kaže Ali ibn Medini, Ebu Hanifete rewa ani Seuri u obnul Mubarek vohuve sikatun la ba'se bihi. Ebu Hanife prenosi, kaže, od imama Seurija i Abdullah ibn Mubareka i drugi, i on je, kaže, povjedljiv, kaže, nema smetnje u njegovim hadisima. Pa su, znači, mnogi islamski učenjaci potvrdili da je imam Ebu Hanife imao dobro pamćenje. Ono što je kasnije došlo od prigovora od imama Nesaije i drugih, to je 303. hidžretska godina, to je već kasnije vrijeme, nisu doživjeli ni ljude koji su doživjeli imama Ebu Hanifu, tako da sigurno ocjene ovih učenjaka i pohvale imama Ebu Hanife se stavljaju sigurno na prvo mjesto ispred toga. I isto tako možemo kazati da nezamislivo je da čovjek može u fikhu tako biti učen, a da ne poznaje hadis i da nije pamtio hadis. Fik je građen na hadisu. 80% ili 70% fika je građeno na hadisu. Naravno, tančine i detalji fikha oko koji se najviše raspravlja su građeni na hadisu. Ne raspravlja se o tome puno kako se ruku čini, i kako se sežda čini i da li je sežda ruk namaza ili da nije ruk namaza. Ono što je spomenuto u Kur'anu, to je jasno. No međutim, baš se vodi spor oko hadisa. Pa ne bi bilo razumljivo znači da Ebu Hanife bude takav poznavac fikha i da mu islamski učenjaci fakihi svjedoče njegovom fiku, a da mu ne svjedoče na njegovom hadisu. Isto tako, učenjaci koji su priznali da je Ebu Hanife bio fakih, moraju priznati da je bio i muhadis i da je poznao hadis. Jer je nemoguće da čovjek poznaje hadis fik ako ne poznaje hadise poslanika sa ostalim i riječi ashaba. Nezamislivo je znači da bude na takav način fakih. Pa sigurno ono što je usmjereno je od prigovora nema svoje mjesto. Mi ne osuđujemo riječi učenjaka koji su prigovorili, oni imaju pravo na svoj ijtihad, ali nećemo to prihvatiti, nego Ebu Hanife sigurno ostaje jedan od imama kome je istorija posvjedočila na njegovom znanju. Jedino što imam Ebu Hanife postavio posebno žestoke uvjete oko primanja hadisa. Pa je to zbunilo neke. Nije htio prihvatati hadise koji god dođu, nego je postavio žestoke uvjete za prihvatanje tih hadisa, jer se u to vrijeme pojavilo puno onih koji su izmišljali na poslanika sallallahu alejhi ve selleme, pa Ebu Hanife zatvarajući ta šejtanska vrata, ponekad odbijaju možda hadise koji su kod neki bili vjerodostojni zbog šartova koje je postavio. Jedna od najvećih odlika imamu Ebu Hanifi jeste to i koja ga izdvaja između njegove braće imama mezheba, jeste to što imam Ebu Hanife svrstan među tabiine. U skupinu tabiina da je svrstan. Tu postoji spor među islamskim učenjacima. On je živio u vrijeme Enesa ibn Malika. Neki kažu da je vidio Enesa ibn Malika i drugi ashabe, ali nije čuo, odnosno spor se vodi, da li je čuo nešto od Enesa ibn Malika. Da li je čuo nešto i da li je prenio nešto od Enesa ibn Malika, no međutim, po većini muhadisa, hadijskih stručnjaka, tabiin postaje tabiinom kada vidi jednog ashaba i umre na svome islamu. Vidio ashaba za svoga života i umre na svome islamu, on time biva, jeli, tabiin i ne mora ništa prenijeti od njega. U skupinu tabiina su ga svrstali Ibn Sad, Ez-Zehebi, Ibn Hajar, El-Iraqi, Ed-Darekutni, Es-Sujuti, El-Mizi, El-Khatib, Ibn Džauzi, Ibn Abdilber, El-Neuvi, Es-Samani i brojni drugi. Svrstali su, znači, imama Ebu Hanifu u skupinu tabiina, pa on ulazi u okrilje ajeta i na njega se odnose riječi Allaha tebarake wa ta'ala وَالَّذِينَ تَبَعُوهُمْ بِيحْسَانِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ. I oni koji njih, to jeste ashabe, slijede u dobru, Allah je zadovoljan sa njima i oni su zadovoljni sa njim. Pa imam Ebu Hanife, inša Allah ta'ala, počašćen značenjem ovoga ajeta. Kao i svi ljudi koji dolaze nakon toga, koji slijede ashabe, poslanika sallallahu alejhi ve selleme, ali prvenstveno ili tabiini su oni koji dolaze odmah nakon ashaba. Imam Ebu Hanife, draga moja braćo i cijenjene sestre, je bio jako pametan čovjek. Razum kakav Allah džalaluhu ga daje samo kome hoće od svojih robova. I to pojedincima od svojih robova. I to se vidi kroz brojna pitanja i slučajeve koji se dešavali u vrijeme Ebu Hanife koje on rješavao. Jedne prilike mu je došao čovjek, ja sam, kaže, jučer zatekao u mojoj kući lopove. Vidio sam jednog od njih, čovjek, kaže, iz naše džamije koji klanja sa nama. Sa nama, kaže, obavlja namaz i on je, kaže, jedan od tih lopova. No međutim, kaže, kad su iznosili stvari napolje, on je meni rekao, zakuni mi se, kaže, na Allahu, da je tvoja žena puštena i da je sav tvoj imetak sadaka i da su tvoja djeca roblje ako ti mene odaš halifi. Ili ako me spomeneš po imenu, ili ako pokažeš na mene, da to sve od tebe ode. Pa sam pristao. Prevario se čovjek, pa pristao. Kaže, šta sad da radim? Kaže, ja sad ne mogu kazati ko je taj čovjek, a on zna druge lopove, kako da ga uhvatim? Kaže mu, imam Ebu Hanife, nije, kaže, problem. Ti, kaže, odi kod halife i reci njemu šta se desilo. I nek tebi halifa, kaže, odredi čovjeka koji će doći s tobom na džamijska vrata. I kada izlazi, koji god čovjek, kaže, iziđe od klanjača, a nije jedan od lopova, kad prođe, kaže, nije ovaj. Kaže, kad dođe lopov, ti šuti. Kad dođe lopov, ti šuti, nemoj ništa pričati. Tako nisi, kaže, spomenuo ni po imenu, nisi ni pokazao na njega, nisi indirektno, nikako ga nisi spomenuo. Pa su tako uhvatili čovjeka koji je krao. U drugoj priči, koja ukazuje na razum imama Ebu Hanife, prenosi se da je jedan čovjek došao imamu Ebu Hanifi iza ponoći Kaže, ja sam rekao svojoj ženi da je puštena tri puta, onaj veliki talak i razvod braka nakon koga se više ne može mu se vratiti dok je drugi čovjek ne oženi. Ako kaže, ne bude sa mnom pričala, ne bude htjela pričati do zore. A ona to jedva dočekala i neće da priča. Šta god da je upitam, neće da mi kaže odgovori. Hoće razvod braka. Šta da radim? Zovi mi, kaže mujezina. Pa su mu pozvali mujezina, pa je došao mujezin, pa mu kaže, imam Ebu Hanife, danas na sabah, kaže, uči ezan prije sabaha. U tome je, kaže, velika korist za jednog našeg brata muslimana. Spasit ćemo, kaže, porodicu. Pa je otišao i kad je počeo učiti ezan, eto, kaže, ružni čovječe, kaže, da sam te se riješila. Pa je progovorila prije sabaha, jer je on učio ezan prije sabahskog vremena. Kaže, ružni čovječe, sad sam te se riješila, nisi mi više muž, gotovo je. Pa kaže, sad si ti moja žena, sad se vraća nazad, nije nastupilo vrijeme sabaha. A u drugoj predaji stoji da je čovjek došao, isto tako uradio, pa mu je rekao Ebu Hanife, kaže, u redu. Pa ga je obukao u najljepšu odjeću i namirisao ga, i srijedio ga, i dotirao ga, i kaže, sad idi takav kući. Čovjek se vratio kući svoje žene, neće žena da priča sa njim, čeka sabaha da se riječi čovjeka. Jedinstvena prilika. Kad je on ušao, kad je ona vidjela kako on sjedi dotira, a, kaže, mladoženjak, jedva si dočekao da se desi. Pa je progovorila. Pa se opet, imam Ebu Hanife, opet je spasio, znači, brak čovjeka. Navodi se da je jedan čovjek pred svoju smrt ostavio kod svoga komšije vreću, punu para. I kaže, kada moj sin doživi punoljetstvo, kaže, daj mu od ovoga što ti je drago. Onako ne određu, daj mu od ovoga što ti je drago. Kada je njegov sin odrastao, doživio punoljetstvo, ovaj čovjek uzme pare sebi, a kesu dadne sin. Ovo je tebi, kaže, od tvoga babe. Pa je mali otišao kod imama Ebu Hanife. Kaže, desilo se tako i tako. Moj babo je njemu tako oporuku ostavio i on je meni dao kesu, a sebi uzeo pare. Kaže, imam Ebu Hanife, dobro, pozovite me. Kaže, u redu, kaže, šta si uradio? Kaže, tako i tako. Kaže, njegov babo je rekao da mu dadnem ono kaže što hoće, što mi je drago od ovoga. I kaže, ja sam mu dao što sam tio. U redu, kaže. A kaže, reci ti meni, a šta si ti sebi uzeo? Kaže, pare. A šta je tebi, kaže, drago? Kaže, drago sam mu pare. Pa kaže, podaj mu pare. Njegov otac rekao da mu dadneš ono što ti je drago. Njegov otac, kaže, rekao da mu dadneš ono što ti je drago. A tebi su drage pare. Kaže, vrati mu pare. Pa mu je morao vratiti pare nazad. Imam Ebu Hanife bio, rahimahullahu ta'ala, jako obziran prema svojoj majici i veliki dobročinitelj. I on, kada se navode ljudi koji su bili dobročinitelji svojim roditeljima, između ostali se navodi imam Ebu Hanife. No međutim, njegova majka nije njega tako poštovala. Nije ga cijenila kao učenjaka. U ovome je pouka za sve ljude da nikad roditelj neće cijeniti svoje dijete i da dijete kod roditelja nikad neće biti veliko. Pazite ovo, braćo, sestre. Nikad dijete kod roditelja neće biti veliko. Da tebe babo gleda da si ti, ne znam šta da si ti i koliko da si postigao, neće tebe, jer ko te je malog doio i hranio i prao, neće te taj nikada gledati veliko. Šta je radila njegova majka? Idi, kaže, kod Omera ibn Zera, Ebu Taliba, El Kasa, kaže, pa ga pitaj nešto. Pa kaže Ebu Hanife, to je, kaže, moj učenik, taj sjedi ispred mene, taj ne može pričati kad sam ja prisutan. Ne, kaže, idi, kaže, njega pitaj. U redu, kaže majka. Pa bi ošao kod njega i kaže mu, moja majka te pita i to i to. Kaže, dobro, Ebu Hanife, a kakav je odgovor? Kaže, odgovor je takav i takav. Dobro, kaže, odgovor za tvoju majku i onda pečatira to i nosi majici. Kad dođe majici, pročita odgovor, kaže, to je, kaže, fetva. Nije to, kaže, znanje Ebu Hanife. To je, kaže, znanje Omerovo. Tako, kaže, treba pričati, a ne pričati kako priča Ebu Hanife. No, međutim, imam Ebu Hanife uvijek poštovao i cijenio svoju majku i udovoljavao je, znači, njoj i njenim zahtjevima. Jedne prilike, jedan čovjek, pokvarenjak, kazao je da je Osman radijallahu anhu, da je židov. Kažu, to je židov samo koji je primio islam tek tako, munafik primio je islam da bi iskoristio muslimane, islam i tako dalje, on nije musliman opće. Pa je Ebu Hanife došao jednog dana kod njega i kaže mu, hoće da ga pouči. U redu, kaže, ja sam, kaže, došao da prosim tvoju kćerku. Kaže moj čovjek, ako si ti došao da prosiš moju kćerku, ona pripada tebi. Ali samo kaže, reci za koga je prosiš. Prosim je, kaže, za jednog čovjeka dobrog. Čovjeka koji zna Allahovu knjigu na pamet. I čovjeka koji klanja. I čovjeka koji posti. I najbolje. Kaže, dovoljno je, kaže, ne treba mi, kaže, ništa više od toga. Kaže, ti si je zaprosio tome i kaže, za mene je to dovoljno. Ona je isprošana. Kaže moj Ebu Hanife, no međutim, čekaj, kaže, ima jedna mahana. Kakva mahana može biti? Kaže, mahana, kaže, taj čovjek, on je židov, kaže, nije musliman. Pa mu kaže ovaj, boji se Allaha, kaže, kako da ja svoje dijete udam za židova? Zar to razum može pojmi da ja svoje dijete udam za židova? Kaže, e, to hoću o Allahov neprijatelju. To, kaže, hoću, Allahov poslanik, salallahu alejhi ve selleme, svoje dvije kćerke udaje za židova, a ti ne bi svoju udao? Tvoja kćerka bolja od kćerke Allahovog poslanika, salallahu alejhi ve selleme. Jer zna se da je Allahov poslanik udao dvije svoje kćerke, jeli, za Osmana, radijallahu anhu. A kaže, ti ne bi udao svoje. Pa je poučio ovoga čovjeka, poučio ga jednom dersu. Ebu Hanife je imao jednog dječaka ili momka ili komšiju koji je bio pokvaren. Slušao je non stop muziku. Non stop je uz bubanj bio i dan i noć. Ometao i mama Ebu Hanifu. Pa je jednoj večeri došla policija, pa kada je to čula, nered, zatvorili su ga u zatvor. Pa je došao Ebu Hanife nakon toga, nakon drugi dan kada je saznao šta se desilo, došao u zatvor i došao kod halife, Ebu Džafer al-Mensura, i kaže mu, kada je ušao kod halife, svi su ustali na noge, kažu, bujrum, ehlen vasehlen, dobro nam došao, imam, cijenili su ulemu. Kaže, zbog čega si došao? Kaže, ja sam došao, kaže, da se zauzmem za moga komšiju. Juče ste ga zatvorili, kaže, on je bio, kaže, komšija moj, zatvoren je. Pa kaže, zbog tebe i zbog toga što se ti zagovaraš, kaže, oslobađamo njega i sve, kaže, što u zatvoru nema problema. Pa je izišao taj mladić, pa je Ebu Hanife nakon toga uzeo 10 dinara ili dirhema i dao tome mladiću, kaže, ovo ti je za jučerašnji dan kada nisi radio, kada nisi mogao ništa pribaviti, da imaš za opskrbu. Pa su ustali svi koji su bili prisutni, poljubili mama Ebu Hanifu u glavu i, znači, bili su svi, znači, pušteni, pa su nakon toga dolazili u halke kod imama Ebu Hanife isticali znanje. I tako imam Ebu Hanife, što se tiče njega, navode se brojne priče sa njim i sa Ebu Jusufom, kadijom poznatim, njegovim učenjakom. Navode se priče kako je raspravljao sa ateistima. Kaže se jedne prilike da raspravljao sa ateistima, pa je zakasnio na raspravu. Pa kad je došao, pita ga, jedan, što si zakasnio prvo? Od edeba i od etike da dođeš na raspravu na vrijeme. Zbog čega je zakasnio? Pa kaže, ja sam, kaže, čekao na rijeci prevoz. I kaže, nije naišla lađa. I kaže, ja tako tužan, kaže, sjedim. Gledam, kaže, kada jedan put pade drvo u vodu. I kaže, pođe se cijepati. I kaže, onda oni balvani se spajaju jedan do drugog. I sklapaju kad ispade splav. I kaže, pored mene naiđe, ja, kaže, na splavi došao, kaže, vamo, tako sam stigao. Pa mu kaže ovaj jedan prisutni, kaže, pogledajte, kaže, ovo je vaš imam, koga vi cijenite, koga poštujete, pogledajte šta valja i kakve gluposti priča. Pa mu je kazao, zbog čega? U čemu je problem da splav se napravi sam? Kaže, to je nemoguće. Kaže, splav se sam ne može napraviti. A nebesa i zemlja, sve to samo o sebe može nastati. Ovo što vi tvrdite. Pa je nakon toga odvojio ga u stranu. Odvojio ga u stranu, pa mu je nešto pričao, niko nije čuo. Pa ljudi gledaju, ima Ebu Hanife, mijenja boju svoga lica. Crven, plav, žut, mijenja, ali ništa ne pomjera ima Ebu Hanife. Pa ga pitali na kraju, kaže, šta je bilo to? Kaže, odvojio me na stranu i kaže, počeo mi, kaže, vrijeđati vjeru i psovati Allaha Đelešanu i poslanika Salosanem i Kur'an i sve. Kaže, ne bi li ga ja, kaže, udario. Pa da ljudi kažu, to je on odvojio Ebu Hanifu, pa mu iznio argumente, a Ebu Hanife se nije mogao suprotstaviti nego batinom. Jer čovjek kada ne može argumentom, onda može, jel tako, snagom. Imam Ebu Hanife, rahimehullahu ta'ala, kao i brojni drugi učenjaci, nije bio pošteđen i nije bio sačuvan iskušenja. I to je sunnet Allahov te barake ta'ala na zemlji. U vremenu Ebu Džafar al-Mensura prisiljavali su imama Ebu Hanifu da bude kadija. A on to nije htio prihvatiti. Pa pa bi ga izvodili na ulicu i na pijacu i bičevali ga pred svim ljudima, a on imao 70 godina. Starca od 70 godina bičuju, krv curi sa njegovi leđa, a on neće da prihvati da bude kadija, da bude sudija. Pa je jedne prilike kad su ga bičevali, pogodio ga je bič po licu, pa je zaplakao. Pa kada su ga upitali, zbog čega plačeš, jer se bojiš udarca, jel ti teško, kaže, nije vallahi. Nego kaže, leđa, kaže, mogu sakriti od majke, ali kaže, lice ne mogu. Kaže, kada mi majka vidi, kaže, moje lice i da sam udaren, to će nju, kaže, mnogo boljeti. I kaže, ona će se zbog toga žalostiti, a ja to, kaže, neću moći podnijeti. Pa je gledao, znači, gledao je na svoju majku i na ono što će se njoj desiti, a nije gledao na samoga sebe. Kaže se u nekim predajama da je prihvatio da bude kadija, da je prisiljen bio, da je samo jednom sudio jednu parnicu, da ima u slično tome, no međutim, Allah najbolje zna ono što se navodi, da imam Ebu Hanife nije pristao da bude kadija. Kaže se jedne prilike da je digao Allahu Dželešanu ruke i da je dovio za to, pa da nije imao Allahu Dželešanu, znači, da mu je dao ono što je bolje za njega, to jeste da ne bude kadija. Kada je bio u zatvoru, a proveo u zatvoru od 146. do 150. hidžreske godine, dolazili su i prisiljavali ga da pije otrov. Da pije otrov. Pa nije htio. Wala taqtulu anfusakum, i nemojte sami sebe ubijati. Nemaš pravo da sebe ubiješ. Pa nije htio pristati. Pa su ga prisilili i nasilu ga natjerali da popije otrov. Pa kada je osjetio da je popio otrov, onda je ustao, rahimehullahu ta'ala, i stao u namaz i klanjao. I navode predaje da je umro, a on na sečdi. Da je umro dok je bio na sečdi, i zato imam Zehebi kaže... Omate šehida, rahimehullahu ta'ala. I umro je kao šehid. I umro je imam Ebu Hanife kao šehid. To je sve bilo zbog straha halifa. Ebu Džafer al-Mansur je strahovo za sebe i za svoju vlast i za ono u šta poziva imam Ebu Hanife, pa ga je ubio njemu od Allaha ono što je zaslužio. Nekoliko puta mu je klanjana dženaza, namaz, zbog velike gužve, rahimehullahu ta'ala, kaže se čak da mu je klanjano 20 dana uzastopno. Da su ljudi 20 dana uzastopno prilazili i klanjali dženazu, namaz, da nisu svi, znači, mogli klanjati u jedno vrijeme. I ukopan je, rahimehullahu ta'ala, u Bagdadu i njegov kabur je i danas poznat. Ovo što smo kazali, draga moje braćo i cijenjene sestre, je bila samo jedna sitnica, jedna kap iz ovoga neiscrpnog okeana znanja, okeana koji se zove Ebu Hanife, rahimahullahu ta'ala. I zaista, pričati o Ebu Hanifi se može dugo i dugo, jer ono što je Ebu Hanife ostavio za sebe je nešto veliko. I kada bismo danas kazali da skoro pa polovina muslimana slijedi fikh Ebu Hanife, ne bismo pretjerali. Što nam sigurno ukazuje na veličinu ovoga islamskog učenjaka i na njegovu svijetlu istoriju i na njegov doprinos islamu i islamskim znanostima. No međutim, pored toga, za Ebu Hanifu kažemo ono što ćemo kazati za druge imame. Ebu Hanife je čovjek. Ebu Hanife je čovjek. Pogodi i pogriješi. Njegove greške u odnosu na pogodke u ičtihadu su zanemarive. Mizerne. No međutim, nije nepogrešiv. Uzvišeni Allah Dželešanu nije odjevnuo nikoga u odjeću nepogrešivosti do Allahovog poslanika Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem i poslanike općenito. Njima pripada nepogrešivost. Ako ne pripada nepogrešivost Ebu Bekru i Omaru i Osmanu i Ali i Muavi, neće nakon toga pripadati nikome drugom od ljudi. Pa imam Ebu Hanife čovjek i nije nas obavezao da ga slijepo slijedimo. Kaže Abdullah ibn Mubarek, učenik imama Ebu Hanife, kaže, čuo sam Ebu Hanifu da je rekao, a ovo bilježi u predaju, bilježi imam el-Bejheqi u svome dijelu el-Medhal. Čuo sam Ebu Hanifu da je rekao, kaže, kada dođe vijest od poslanika sallallahu alejhi ve selleme, mi je prihvatamo bezrezervno. Nema priče i nema pogovora. To su riječi koje su neprikosnovene i moraju se prihvatiti i ne može tu niko prigovarati više. Kaže, kada dođu riječi od ashaba, birat ćemo među njihovim mišljenjima. A kada dođu, kaže, riječ o tabina, Boga mi, kaže, gužvaćemo sa njima, jer su oni, kaže, ljudi i mi smo ljudi. I zaista, ove Ebu Hanifine riječi, rahimehullahu ta'ala, kada se stavi na vagu Kur'ana i sunneta i menheđa ehlu sunneta wal džemata, izlaze čisto zlato. Preciznost i ispravnost. Kada dođe od poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, niko nema pravo da prigovara. Gotovo, tu je sve se završava. Kada dođu riječi ashaba, birat ćemo među njihovim mišljenjima. Ovo je bitno pravilo. Ako po jednom pitanju nađemo tri mišljenja kod ashaba i nema četvrtog i oni pričali o tom pitanju i bilo poznato njihovo vrijeme, nakon toga niko ne može doći sa novim mišljenjem. Može se uzeti jedno do ta tri mišljenja. Jer kad bi neko došao sa novim mišljenjem, šta bi to značilo? Da ashabi nisu znali nešto. Da je promašlo nešto od vjere, da se svi ashabi slože da svi radili pogrešno. To je nemoguće. To je nemoguće. Mora bar biti jedan ashab ili dvojica ili petorica koji su radili po sunnetu i po onome što je ispravno. Pa kada dođu mišljenja ashaba, onda biramo među tim mišljenjima. A kada dođu mišljenja tabina, Boga mi, onda, što kaže imam Ebu Hanife, gužvamo sa njima i tražimo argumente i tražimo dokaze da potkrepimo, znači ono o čemu govorimo. I bilježi Ibnu Abidin u svome dijelu Al-Hašije da imam Ebu Hanife kazao isto ono što smo spomenuli od imama Šafije, da je govorio i da sahal hadithu fehuve medhebi. Ako se potvrdi vjerodostojnost nekog hadisa, kaže to je moj mezheb. Ebu Hanife je kazao o sebi i o svome menheđu sve. Kada se potvrde riječi da su došle od Allahovog poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, kaže to je moj mezheb. Kao da kaže, pa ja nemam pravo izbora, ljudi. Ja slijedim Allahovog poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, i takav je bio za svoga života i takav je da pusti ovaj dunjaluk. Pa molim uzvišenog Allaha tebarake ve teala da mu osvijeti njegov kabur i da ga uvede u džennetska prostranstva, u najviše stepene dženneta, dženneta Firdevsa sa Allahovim poslanikom Muhammedom sallallahu alejhi ve selleme, iskrenim dobrim i šehidima, a nas da pouči našoj vjeri, da popravi naša stanja i stanja naših porodica, da poveća našu ljubav prema islamskim učenjacima i naše slijedjenje njih i onoga što su nam pojašnjavali i čime su došli, i da nam od naših dijela učini najboljim zadnja od njih. Wallahu ta'ala alem. Wa sallallahu ala nabina Muhammed wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa jazakumullahu khair. بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة وقد كفروا بما جاءكم من الحق يخرجون الرسول وإياكم أن تؤمنوا بالله ربكم إن كنتم خرجتم جهادا في سبيلي وابتغاء مرضاتي تسرون إليهم بالمودة وأنا أعلم بما أخفيتم وما أعلنتم ومن يفعله منكم فقد ضل سواء السبيل إن يثقفوكم يكونوا لكم أعداء ويبسطوا إليكم أيديهم وألسنتهم بالسوء وودوا لو تكفرون لن تنفعكم أرحامكم ولا أولادكم يوم القيامة يفصل بينكم والله بما تعملون بصير قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده إلا قول إبراهيم لأبيه لأستغفرن لك وما أملك لك من الله من شيء ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا واغفر لنا ربنا إنك أنت العزيز الحكيم لقد كان لكم فيهم أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر ومن يتول فإن الله هو الغني الحميد عسى الله أن يجعل بينكم وبين الذين عاديتم منهم مودة والله قدير والله غفور رحيم لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين إنما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين وأخرجوكم من دياركم وظاهروا على إخراجكم أن تولوهم ومن يتولهم فأولئك هم الظالمون يا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن الله أعلم بإيمانهن فإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن إلى الكفار لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهم وآتوهم ما أنفقوا ولا جناح عليكم أن تنكحوهن إذا آتيتموهن أجورهن ولا تمسكوا بعصم الكوافر واسألوا ما أنفقتم وليسألوا ما أنفقوا ذلكم حكم الله يحكم بينكم والله عليم حكيم وإن فاتكم شيء من أزواجكم إلى الكفار فعاقبتم فآتوا الذين ذهبت أزواجهم مثل ما أنفقوا واتقوا الله الذي أنتم به مؤمنون يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات يبايعنك على أن لا يشركن بالله شيئا ولا يسرقن ولا يزنين ولا يقتلن أولادهن ولا يأتين ببهتان يفترينه بين أيديهن وأرجلهن ولا يعصينك في معروف فبايعهن واستغفر لهن الله إن الله غفور رحيم يا أيها الذين آمنوا لا تتولوا قوما غضب الله عليهم قد يئسوا من الآخرة قد يئسوا من الآخرة كما يئس الكفار من أصحاب القبور.